Ey peygamber, Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphe yok ki Allah alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Ve Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. O halde Allah'a tevekkül et. Çünkü vekil olarak Allah yeter. Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi zihar yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerinde tutmadı. Ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola erir. Onları evlatlıklarınızı kendi babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Şayet babalarını bilmiyorsanız o takdirde bilin ki onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hakkında hata ettiğiniz şey hususunda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kastettiğinde günah vardır. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Zevceleri de onların analarıdır. Akrabalar ise Allah'ın kitabı birbirlerine miras hususunda diğer müminlerden ve muhacirlerden daha layıktırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik vasiyette bulunmanız müstesna. Bunlar kitapta yazılmıştır. Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Ta ki Rabbin o doğru kimselere, peygambere doğruluklarından yaptıkları tebliğ hakkında sorsun. Kafirler için ise pek elemli bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. O vakit Hendek Harbi'nde size ordular gelmişti de onların üzerine bir rüzgar ve kendilerini görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ise ne yaparsanız hakkıyla görendir. Hani onlar size üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi. Ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Ve Allah hakkında türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. O zaman münafıklarla kalplerinde bir hak bulunanlar ise Allah ve Resulü bize sadece boş bir vaatte bulunmuş diyorlardı. Yine o vakit o münafıklardan bir taife, ey Yesrib, Medine halkı, burada sizin için duracak yer yok, hemen dönün demişti. Onlardan bir fırkada, gerçekten evlerimiz açık, korunmaya muhtaçtır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki o evleri açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Hem Medine'nin etrafından üzerlerine girilseydi de sonra kendilerinden o münafıklardan fitne çıkarmaları, dinden çıkmaları istenseydi mutlaka bunu yaparlardı ve bundan fazla gecikmezlerdi. Halbuki daha önce onlar arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise mesuliyetlidir. Ey Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Şayet kaçarsanız, o takdirde dünyada ancak pek az faydalandırılırsınız. De ki, eğer size bir kötülük istese veya size bir rahmet dilese, sizi Allah'tan koruyacak kim olabilir? Halbuki onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri şüphesiz ki biliyor. Zaten onlar savaşa ancak pek az gelirler. Hem gelseler dahi size karşı pek cimri olarak gelirler. Fakat korkulu bir hal geldiği zaman onları üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçtiği zaman ise hayra, o ganimete karşı hırslı kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar gerçekte iman etmemişlerdir. Bunun üzerine Allah amellerini boşa çıkarmıştır. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. Onlar korkaklıklarından dolayı düşman toplulukların Medine'den gitmediklerini sanıyorlar. Ve eğer o ahzap, o topluluklar tekrar gelecek olsalar, arzu ederler ki doğrusu kendileri keşke çölde yaşayan kimseler olarak Bedevi Araplar içinde bulunsalar da sizin haberlerinizi Medine tarafından gelenlere sorsalar. Zaten içinizde kalacak olsalardı ancak pek az savaşırlardı. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Müminler ise düşman topluluklarını görünce bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu vaat olundukları şeyi görmeleri onlar ancak imanca ve teslimiyetçe artırdı. Müminlerden öyle erler vardır ki o gün Allah'a verdikleri sözde durdular. Öyle ki onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu. Kimi de şehit olmayı bekliyor. Fakat onlar hiçbir şekilde verdikleri sözü değiştirmediler. Ta ki Allah doğru kimseleri sadakatleriyle mükafatlandırsın. Münafıklara da dilerse azap etsin. Yahut ederlerse tevbelerini kabul etsin. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah'ın yardımı savaşta müminlere yetti. Çünkü Allah kavi, pek kuvvetlidir. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Ve ah ehli kitaptan o müşrik ordularına yardım edenleri, Kureyze Yahudilerini kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir taifeyi öldürüyordunuz, bir taifeyi de esir alıyordunuz. Ve Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir yere, Hayber'e sizi varis kıldı. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Ey peygamber! Zevcelerine de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, öyleyse gelin, size boşama bedeli vereyim ve sizi güzelce bir bırakmayla salıvereyim. Yok eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, hiç şüphesiz ki Allah içinizden iyilik edenlere pek büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa ona azap iki kat artırılır. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. Fakat içinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Ve cennette onun için çok hoş bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan sakınıyorsanız, o halde yabancı erkeklerle konuşurken konuşmayı yumuşak bir eda ile yapmayın ki kalbinde bir hastalık bulunan kimse tamah etmesin. Ve bir şey söyleyeceğinizde ciddiyetle güzel bir söz söyleyin. Hem evlerinizde vakarınızla oturun ve evvelki cahiliye devri kadınlarının açılıp saçılması gibi zinetlerinizi ızhar etmeyin. Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah bu emirleriyle sizden ancak günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Hem evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten size okunanları düşünün. Şüphesiz Allah latif, bütün incelikleri bilendir. Habir, her halinizden haberdar olandır. Muhakkak ki Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaatkar erkekler ve itaatkar kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'a gönülden bağlı mütevazi olan erkekler ve Allah'a gönülden bağlı mütevazi olan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Hem Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman artık ne mümin bir erkek ne de mümin bir kadın için o hükme muhalif, işlerinde kendilerine başka bir yolu seçme hakkı yoktur. Ve her kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık muhakkak ki apaçık bir sapıklık ve dalalete düşmüş olur. Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisi için takdir ettiği bir şeyi yerine getirmekte peygambere herhangi bir zorluk yoktur. Bundan önce gelip geçen peygamberler içinde Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri ise mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Onlar o peygamberlerdir ki Allah'ın vahyen gönderdiklerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Hem Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak da Allah yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ise her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam 5 vakit namaz tesbih edin. O sizi karanlıklardan nura çıkarmak üzere rahmet edendir. Melekleri de sizin için mağfiret diler. Çünkü o müminlere karşı çok merhametlidir. Ona kavuşacakları gün Allah'ın onlara tahisi, iltifatı selamdır. Ve onlar için çok güzel bir mükafat, cennet hazırlamıştır. Ey peygamber! Şüphesiz ki biz seni insanların hallerine bir şahit, bir müjdeci ve aynı zamanda bir korkutucu olarak gönderdik. Ve Allah'a yine onun izniyle çağıran bir davetçi ve umum kainatı nurlandıran bir kandil olarak gönderdik. Ve Allah'tan kendileri için gerçekten pek büyük bir lütuf olduğunu müminlere müjdele. Kafirlere ve münafıklara ise itaat etme ve onların eziyetlerini bırak aldırma. Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah sana vekil olarak yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları bir bağışla memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Ey peygamber! Şüphesiz ki biz mehirlerini verdiğin zevcelerini ve Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahip olduğun cariyeleri, hem seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını istersen nikahlamayı sana helal kıldık. Bir de mümin bir kadın kendini peygambere mehrini istemeden hibe ederse eğer peygamber de onu nikahlamak isterse, diğer mümine değil, sadece sana mahsus olmak üzere onu mehirsiz olarak helal kıldık. Biz, zevceleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında onlara, o müminlere neyi farz kıldığımızı muhakkak ki bilmişizdir. Ta ki sana bir zorluk olmasın. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Çünkü Allah alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Halim, cezalandırmakta acele etmeyendir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna bile gitse artık başka kadınlar ve bunları başka zevcelerle değiştirmek sana helal olmaz. Ancak sahip olduğun cariyeler müstesna ve Allah her şeyi hakkıyla gözetendir. Ey iman edenler! Vaktini gözetleyici kimseler olmadan yemeğe sizin için davet yapılmadıkça peygamberin evlerine girmeyin. Fakat çağrıldığınız zaman artık girin. Yemeği yiyince de dağılın. Sohbete dalıcı kimseler de olmayın. Çünkü bu haliniz peygambere eziyet veriyor. Fakat o sizden utanıyor. Allah ise hakkı söylemekten çekinmez. Hem onlardan, peygamberin zevcelerinden bir şey istediğiniz zaman artık kendilerinden bir perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz için hem de onların kalpleri için daha temizdir. Çünkü sizin için Allah'ın Resulünü incitmeniz ve kendisinden sonra onun zevcelerini nikahlamanız ebediyen caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında pek büyük bir günahtır. Eğer bir şeyi açıklasanız da onu gizleseniz de fark etmez. Hiç şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onlara, peygamberin zevcelerine ne babaları, ne oğulları, ne erkek kardeşleri, ne erkek kardeşlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendi kadınları, Müslüman kadınlar ve ne de sahip oldukları köleleri hakkında bir günah yoktur. Bunlarla perdesiz görüşüp konuşabilirler. Ey peygamber zevceleri! Bununla beraber Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri o peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve ona teslimiyetle selam verin. Şüphesiz ki Allah ve Resulüne o eziyet edenler yok mu? Allah onlara hem dünyada hem ahirette lanet etmiş ve onlar için pek aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler ise bu takdirde gerçekten bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Başlarını ve yüzlerini kapatacak şekilde dış örtülerinden, çarşaflarından bir kısmıyla üzerlerini örtsünler. Bu, onların tanınıp da rahatsız edilmemeleri için daha yakındır, daha elverişlidir. Allah ise gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Celalim hakkı için, eğer münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de yalan haber yayanlar, Yahudiler bu yaptıklarından vazgeçmezlerse seni onlara mutlaka musallat ederiz. Sonra orada Medine'de ancak pek az bir süre sana komşu kalabilirler. Lanetlenmiş kimseler olarak nerede bulunurlarsa yakalanır ve mutlaka öldürülürler. Bundan önce gelip geçen ümmetler hakkında Allah'ın kanunu böyledir ve Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin vaktinden soruyor. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki o kıyamet yakın olabilir. Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O gün kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken, eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik diyeceklerdir. Ve Rabbimiz, gerçekten biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi hak yoldan saptırdılar diyeceklerdir. Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onlara büyük bir lanetle lanet et. Ey iman edenler! Siz de vaktiyle Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu söyledikleri şeyden temize çıkarmıştı. Çünkü o Allah katında şerefli bir kul idi. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. Ki Allah size işlerinizi düzeltsin ve sizin için günahlarınızı bağışlasın. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Muhakkak ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. İnsan ise onu yükleniverdi. Doğrusu o çok zalim, cahildir. Bu emaneti insana verdi ki Allah münafık erkekler ve münafık kadınlara, müşrik erkekler ve müşrik kadınlara o emanete hainlik etmeleri sebebiyle azap etsin. Ve Allah mümin erkeklerin ve mümin kadınların tevbelerini kabul etsin. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir.